więcej. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 kwietnia, minęła 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Cudzoziemcy są wśród ofiar serii wybuchów na Sri Lance, gdzie zginęło co najmniej 138 osób. Policja podsumowała kolejne dni akcji Wielkanoc. Wciąż zatrzymywanych jest wielu nietrzeźwych kierowców, stąd apel. Szanowni Państwo, możecie się zgłosić do najbliższej jednostki policji i tam poddać się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. W wielu miastach osoby samotne i potrzebujące zasiadają do świątecznego śniadania. W 6 eksplozjach, do których doszło w kościołach i hotelach na Sri Lance, zginęło co najmniej 9 cudzoziemców, podała agencja AFP, powołując się na źródła w tamtejszej policji. Ich narodowość nie została upubliczniona. To, czy są wśród nich Polacy, bada w tej chwili MSZ. Według najnowszych danych liczba ofiar serii wybuchów wzrosła do 138 osób. Kilkaset jest rannych. Premier kraju zwołał nadzwyczajne posiedzenie rządu. Wiadomo, że do eksplozji doszło prawie jednocześnie w 3 kościołach w czasie mszy świętej i 3 hotelach. Źródła w służbach bezpieczeństwa